iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Herkese merhaba. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz, dinleyicilerimiz Aslı Toraman ve Meral Toraman'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Yücel, senin ilgi alanına daha çok girdiği için asıl topu sana atalım diyorum. Yani Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Independent Türkçe'de gördük biz ama başka yerlerde de eminim çıkmıştır açıklaması. Türkiye'de son yıllarda yağışların giderek azalmasına yönelik ve kuraklık yaşayan ülkeler arasına girebilir diyor. Yeraltı barajları oluşturacağız demiş ve 2021'e yönelik ciddi bir eylem planı demiş. Yani yeraltı barajlarını da 2021'e kadar yapacak herhalde. Baraj yer altında olursa çok daha kolay yapıyoruz. Kamulaştırma derdimiz yok. Etrafta yaşayanlarla sosyal problem olma derdi yok. Bir de buharlaşma yok demiş. Yani şahane. Bir şey daha eklemek lazım belki buna. Bir de daha inşaatı para kazandırılabilir ya da daha nasıl söyleyeyim ballı börek bir inşaat sektörü oluşturulabilir belki oranın üzerinden ama diye düşünmüş de olabilir. İnşaat varsa yok. Nasıl şey olması yani bu kavramda bir sorun var yani yeraltı barajı kavramında bir sorun var yani. Kamulaştırma derdi yok, mülkiyet şeylerine girmiyorsunuz iseniz inşaat olmaması lazım. O zaman nasıl bir baraj var falan bir çözemedik bu işi yani. Bu işin ilginç yani ben ilk kez duydum böyle bir kavramı yeraltı barajı yani. Böyle barajlarla ilgili dünyanın her yerinden insanlarla tanıştım, mücadele veren insanlarla tanıştım. Barajlarla ilgili birçok konunun içinde yer aldım ama yani yeraltı barajı konusu benim ilk defa duyduğum bir şey. Minik bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin barajlar literatürüne çok önemli bir katkısı vardır. Bir tek Türkiye'ye özel bir şey güvenlik barajları. Biz bunu su hakkında çok sık yer verirdik. Yani böyle sınır boyundan işte gerillalar geçmesin diye barajlar yapıyorlar. Hendek kazıyorlar aslında yani. Buna güvenlik barajı deniyor. O Türkiye'nin her yerinde söylenen standart yalanlardan bir tanesi. Özellikle GAP projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki projeleri hayata geçirebilmek için devletin değil, devlet bunu hiçbir zaman böyle söylemedi, iddia etmedi aslında. Bu inşaat şirketlerinin işte burada göl olacak, insanlar ziyarete gelecek, siz kuzu kesip para kazanacaksınız dediği standart yalanlarından bir tanesi. Bu güvenlik barajı, bu olunca işte terör sorunu bitecek falan gibisinden. Böyle türlü türlü barajlar bugüne kadar uyduruldu. Bunları duydum ama yeraltı barajı... Şimdi düşünüyorum bir kere yeraltı barajı yapmanız için yeraltı suyunuzun olması lazım. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Yeraltında su kalmadı ki Türkiye'de. Yani yaklaşık 40 yıldır yanlış tarım politikası nedeniyle Türkiye'nin en kurak yerlerinde en fazla su isteyen bitkileri yetiştirerek Türkiye'nin yeraltı suları 40 yılda kurutuldu. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Konya. Konya'nın altı deniz derlerdi eskiden. Böyle bir laf vardı. Hatırlar mısınız bilmem. Ama o deniz bitti. Ben bittiğinin bizzat şahidi oldum. Yani artık o fosil suyun çıktığını 250 metrelerden 300 metrelere kadar kuyulardan artık fosil suya ulaşıldığını ki fosil su hani milyonlarca yıldır orada bekleyen ve hiç hareket etmeyen ve dolayısıyla kullanılamayan da bir su aynı zamanda. Ve o suyun nasıl koktuğunu, nasıl pis olduğunu bizzat çıkan sudan gördüm. Konya'da da zaten yeraltı su seviyesi bu durumlara yılda ortalama 2 metre düşerek geldi. Yani bunun nedeni de oradaki yüz binlerce, on binlerce kuyu. Yani en son 117 bin civarındaydı galiba. 70 bin civarındaydı kaçak kuyu sayısı. Ki yasal olanı da bunu eklediğinizde inanılmaz rakamlara çıkıyor ve bu kuyular öyle hani kuyudan su basayım da su içeyim kuyuları değil. Bunlarla tarla sulanıyor. Bunlarla işte orada olmaması gereken bitkiler. Neler onlar? Şeker pancarından tutun, mısıra, yoncadan tutun, işte kiraza kadar. Türkiye'nin en kurak yerinde en fazla su isteyen bitkileri yetiştirdiğimiz için ihtiyaç duyduğumuz suyu veriyor o kuyular ve çok ciddi miktarda su çekiliyor. Yerüstü suları zaten barajlarla engellenmiş durumda. Ne bir göle ne bir denize ulaşma şansı var yer üstünden akan suyun. Yer altındaki suyu da kuyularla çektikleri için mesela Orta Anadolu'daki göllerin göl kurumalarının nedeni %80 budur. Bir de buna iklim değişikliğini eklediğinizde, yağışların azalması, dengesizliği, buharlaşmayı eklediğinizde tabii korkunç bir tablo çıkıyor. Yani yerin üstünde suyumuz kalmadı ki yerin altındaki suya nasıl baraj yapalım, bunu kafam almıyor işin açıkçası. Bu arada ben bir yandan literatüre bakıyorum. Türkiye'de varmış. Ankara'nın Elmedağ ilçesinde bulunan Kargalı Dere üzerine inşa edilmiş olan bir yeraltı barajı varmış. Adı Kargalı Yeraltı Barajı. Baraj gövdesinin yarısı dere yatağının 14 metre derininde bulunuyormuş. Bu şekilde su, yeraltı suyunu topluyor aslında. Alanını daraltıyor, toplanma alanını. Daha sonra da debisini yükseltiyorlar anladığım debi diyorum. Yüksekliğini yükseltiyorlar ve kullanıyorlar bunu. Böyle şu anda literatüründe de bir takım çizimler falan var. Bu tarz barajlar nasıl yapılıyor? Ama burada inşaat var. Yani öyle... Tabii inşaat kamulaştırmaya işte gerek yok vesaire falan deniyor. Yani bunu nasıl bir özel mülkiyeti yapamazsınız bu arada. Söylenenlerde bir çelişki var yani. Bir de şimdi bu yani Türkiye Erozyonla Mücadele ve Araştırma Vakfı'nın yani TEMA'nın ortak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Konya bölgesiyle ilgili yaptığı ortak bir rapor vardı. Yani TEMA'nın da desteklediği ve Profesör İsmail Duman ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre Konya'da yeraltı sularının çok derine inmiş olduğu ve artık tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası'nın bu niteliğini kaybettiği seneler önce yapmış. 2013 filandı yanılmıyorsam bu rapor üzerinde konuştuğumuzda. Dolayısıyla bir de böyle bir problem var yani yeraltı sularıyla ilgili nasıl bir çözüm önerildiğini anlayamıyorum ben. Ya bu çok ilginç. Bu Türkiye'deki kuraklığın en büyük nedenlerinden bir tanesi ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde maalesef su kaynakları üzerinde çok etkili bir şey. Burdur örneğin bundan çok muzdarip. Burdur Gölü göller bölgesinin böyle kalbi niteliğindeki bir göl. Yılda yaklaşık 2 milyar damacana su buharlaşıyor orada. Ama gelin görün ki göle neredeyse damla su girmiyor. Çünkü orada da gene kaçak kuyular var. Tarlaları sulamak için, tarımda kullanmak için açılan kuyulardan çekilen yeraltı suları göle yeraltı suyunun ulaşmasını engelliyor. Yani burada aslında özdeş her kuyuya bir yeraltı barajı dememiz mümkün mü bu mantıkla? Yani aslında anladığım kadarıyla öyle ama bir yandan bir fiili olarak bir baraj şeyi var. Bir inşaat görüntüsü var değil mi? Var. Buradaki ben de çizimlere bakıyorum. Ama bunun da tabii başka sorunları var. Yani siz yeraltı suyunun akışı da önemli ve orada bir ağırlık yapıyor. Yani Konya'da bahsettiğimiz bu çöküntüler vardı ya, şimdi ismini unuttum. Obruk. Obruklar. Obrukların oluşma sebebi yeraltı suyunun çekildiğinde aşağıya doğru çökmesine sebep olur. Bir toprakta boşluk yaratırsınız. Bu barajlar da aslında fiilen benzer bir şey yapar gibi geliyor bana ama... Evet, bunun yani üzerinde önemli durulması lazım. Çünkü bu gelinen noktada artık rasyoneliteyle de bağların yavaşlamakta olduğu izlenimi veriyor. Yani Baraj yer altında olursa çok daha kolay yapıyoruz demiş. Ne demek çok bu şimdi? Yer altı derdini... nehirlerine bildiğiniz şey koyuyor. Yani buradaki bütün çizimler onu gösteriyor. Duvar koyuyor. Orayı bile, yeraltı suyunun akmasına bile yani tabii engel getiriyor. Bu işin bir de şu boyutunu konuşmak lazım. Yani evet, kulağa komik geliyor, biraz böyle dalga geçilebilecek bir konu gibi falan, ama yani ne zaman bir konuyla dalga geçsek çok ciddi olarak geldi bu ülkede önümüze ve ciddi bir sorun olarak geldi. Şimdi barajlar normalde suyun akışını engellediği için aslında hayatın akışını da engelleyen duvarlar. Şimdi alıp bunu bir de yer altına taşıyor olmak, varsayalım ki hani yer altında bir nehir var ve bu nehir ya da su kaynağı işte buradan başlayıp Ankara'ya kadar uzanan bir sulak alan, nehir yatağı diyelim ve yer altında diyelim ve bunu da biliyoruz diyelim. Şimdi yer altındaki yer üstündekini kestik, bir sürü ekolojik felakete neden olduk. Şimdi sıra yer altındakine mi geldi denir. Yani bunun sonuçları çok daha korkunç olabilir. Siz burada suyu kestiğinizde bundan 300-500 metre sonra o suyla hayat bulan hayatı da yok edebilirsiniz. Ve işin kötü tarafı, yeraltı suyunu da nerede neyi yok ettiğinizi bilmeden yapıyor olabilirsiniz. Hani yer üstündeki nehirlerde gene gözünüz görür. İşte dile getirmeye çalışırsınız, edersiniz, onun bir aktivizmi oluşur, işte ondan mağdur olanlar gözde görülebilir falan, ama bunun sonuçları çok daha korkunç olabilir. Yani yeraltı suyunun akışını engellemek çok ciddi ekolojik faaliyetlere neden olabilir. Burada engellediğiniz su Bolu'daki ormanı kurutabilir ya da işte Bolu'daki bir başka bir canlının hayatına başka bir şekilde dokunabilir. Bunun boyutunu asla ve asla gözden kaçırmamak lazım. Çok bunu ciddi bir felaket. Evet, bir incelemeye, biraz daha yakından bakmaya çok çalışalım yani. Bu önemli çünkü mesela benzetmeleri de yapmış Sayın Bakan Bekir Pakdemir'le, Tarım ve Orman Bakanı şey diyor. Belli yerlerde aynen bir lavabo gibi diyor Independent Türkçe'nin haberinde. Aynen lavabo gibi, bu lavabonun altından giden suyu belli bir noktada topluyorsun. 2023'e kadar 150 yeraltı barajı yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yeraltı jeolojisi de buna çok müsait. Yani yeraltı jeolojisi kavramını da yeni duyuyorum. Yani ülkelerin farklı yeraltılarına sahip olduğunu da ilk defa duyuyorum. Yani sınırlara göre değişiyor yani. Burada şunu söylemeye tabii çalışıyor. Yer altında suyu toplayacaksanız, aslında bu diğer barajlar için de geçerli, aşağıya vermemesi, yani sızmaması lazım suyun. Evet. Onu kastediyor. Buna uygun bir jeolojisi var. Dolayısıyla biriktirebiliriz diyor da yani gene de evet, bu konuya bakmamız lazım. Yani sonuç itibariyle bütün bunlar yapılabilse bile, ya şu sorular çok meşru sorular. Bir, yer üstü sularımıza ne oldu? Yani bütün dereler, tabii bunun altında şu da var, çok emin olun ki artık Türkiye'de Ilısu Barajı ile beraber yapacak büyük baraj kalmadı. Yani son özgür akan nehir Dicle'ydi ve inşaat sektörü HES'ler dışında baraj adına böyle büyük paralar kazanabileceği yatırımlar bitti Türkiye'de. Nehirler bitti çünkü, yani hemen hemen hepsinde büyük baraj var. Orada inşaat kalmadı. Şimdi yerin altına göz dikilmiş durumda. Yani bu bir, emin olun, işin içinde inşaat vardır, yeni iş yaratma alanları hevesi vardır bunun altında, ama yani düşündükçe korkunç gelen bir şey var. Yerüstü su kaynaklarımız bizim zaten felaket durumda. Yani o kadar çok hata yapıyoruz ki, o kadar olmaması gereken baraj, o kadar olmaması gereken HES, suyu o kadar fazla yanlış kullanıyoruz ki özellikle tarımda. Yani temel problem bu mesela. Bunu aşamadığımız sürece, yer üstündeki suyumuzu doğru düzgün kullanamadığımız müddetçe, hayatı suya göre planlamadığımız sürece 5 tane yeraltı olsa Türkiye'nin, o da bitecek. Yani sonuç itibariyle gözümüzün önünde ve hayatın en kıymetli şeyini değerlendirememişken yeryüzü üstünde, bir de gözümüzü bunun yer altına dikiyor olmak gerçekten biraz beni ürküten bir şey. Yani böyle fantastik gibi gelse de kulağa, bunlar bir gerçek olarak bir müddet sonra önümüze geliyorlar. Bu üç, yani büyük bir projenin bir bölümünü oluşturuyor. Yani üçlü bir proje anlaşılan. Şimdi baktım biraz daha derinden, Hürriyet'in haberiymiş bu aslında. Yani Independent Türkçe oradan almış anladığım kadarıyla. Yani gazetecilere bir açıklama yapan Park Demirli, 2021'e yönelik ciddi bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını söylemiş. İşte yeraltı barajları öncelikli, birincisi kuraklıkla mücadelede önemi, ikincisi tasarruf. Bu da bir önlem olarak yeni ortaya atılması da tuhaf. Yani 83 milyonun tasarruf etmesi gerekiyor, suya artık bir mücevher ve altın gözüyle bakmamız lazım demiş. Burada bugün hemen bir parantez açayım Ömer abi. Bu büyük bir kandırmadır. Yani insanların şunu bilmesinde fayda var. Benim tasarruf etmemle esas önemli, yani hepimizin bireysel olarak suyu tasarruf etmesi, onun kıymetini anlamamız, kıymetini bilmemiz açısından çok önemli. Bunu yapalım. Ama bizim suyla ilgili problemimizi çözecek şey bireylerin yapacağı şeyler değil, kamunun yapacağı şeyler. Yani kamu üstünden sorumluluğu bireylere su tasarrufu yapın diyerek atamaz. Aynen, çünkü bu, şeyde küresel ısınmada olduğu gibi yani. Evet, çünkü Türkiye'deki suyun kullanımı şu şekilde, yani dünyada da genellikle böyledir suyun kullanımı. Suyun %75'i tarımda kullanılır. Ama tarımda kullanılan modeli de vahşi sulama dediğimiz sulama yöntemleri. Yani salarsınız tarlaya, hem toprağı hem ürünü süpürür gider. Yani buna deniyor vahşi su kullanımı. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman sadece %15'i suyun, kullanılabilir suyun, şu andaki yapılan barajlardan kullandığımız suyun da sadece %15'i evlerde kullanılıyor ve 7'den 70'e ben tasarruf etsem bu %15'in sadece %2,5 civarında suyu tasarruf edebiliyorum. Bunu yapayım, hiç problem değil, ama devlet de sorumluluğunu ya da kamu da sorumluluğu, sen bunu yap ve bundan kaynaklanıyor, senin çok kullanımdan kaynaklanıyor diye sorumluluğu benim üzerime atamaz, atmamalı. Çünkü ben de buna işte bir bak, çözümün kaynağı şey o yapmış. Bakan da ama şey demiş zaten, belediyelerin de kayıp kaçak oranlarını düşürmesi gerekiyor demiş. %80'e varan kayıp kaçak oranları var bazı belediyelerde. Ya yani esas çarpıcı olan bu değil mi? %80 kayıp ne demek yani? Yani biz musluğumuzdan akana kadar, yani çok zaten yolda borularda toprağa karışıyor demek. Evet, eski borular nedeniyle su size ulaşmadan kayboluyor demiş. Şu anda belediyelerden bastığımız suyun %37'si boşa gidiyor ve toprağa veriyor. Türkiye ortalaması bu. Büyük yatırımlar yerine bizim yapacağımız küçük rötuşlarla belediyelerin sorunu çözülebiliyor demiş. Ama bir de üçüncü başlık var. Tarım ve hayvancılıkta tasarruf, işte Yücel, bu da senin söylediğin sulama çeşitleri. Kanaldan suluyorsunuz, damla sulama, bir de bu sene yer altında damla sulama. Yer altında damla sulamayı da bilmiyordum. Buna evet, geçmek gerekiyordu. O biraz daha ileri bir teknik ve daha verimliliği yüksek bir teknik. Şöyle bir problem var Ömer abi, şu rakamı da vermek lazım. Bu %75'i tarımda kullanılıyor dedik ya, su kaynaklarının Türkiye'deki. Evet. Burada eğer damlama sulamaya ya da basınçlı sulamaya, modern sulama teknikleri dediğimiz sulama tekniklerine geçtiğiniz an bu %75'in %50'sini en az tasarruf ediyorsunuz. Yani devletin yerinde olsam ben insanlara ya da belediyelere, ki belediyelere kastettiği şey o da bizim içme suyumuz içinde ve %15'lik dilim içinde, böyle öğütler vereceğime bedava damla sulama ve basınçlı sulama yöntemleri Türkiye'deki çiftçilere ve tarım havzalarında yaparım. Parasını da devlet olarak veririm ve suyun en büyük tasarrufunu da orada yaparım mesela. Çok basit. Yani bana öğüt vereceğine kendisi damlama sulama teknikleri verse çiftçiye, olağanüstü miktarda bir su tasarrufu yapmamız mümkünken, gene sorumluluğu benim üzerime atıyor, gene bireye atıyor, gene vatandaşa atıyor. Sanki bu duruma ben getirdim ve bu durumdan da ben çıkaracakmışım gibi bir hava yaratarak kendini başka bir tarafa koyuyor. Ki bu aslında insanları sorunun temelinden de kaynağından da uzaklaştıran bir yaklaşım. bunu değiştirmediğimiz müddetçe ne yer üstündeki suyu ne de yer altındaki suyu kıymetini bilmemiz mümkün değil ve kendimizi de iklim değişikliğinin etkilerini hazırlamamız da mümkün değil. Yani iklim değişikliğine uyum dediğimizde önce bir elinizdeki kaynaklara bakacaksınız. Yani su gelecekte şimdi olduğu gibi çok ciddi bir problem olarak görülüyor ve siz suyla ilgili ne yapıyorsunuz? Derelerinizin tamamı neredeyse kirli. %70'i 4. sınıf su kalitesinde. Göllerinizin neredeyse tamamı kirli ve suları çok hızlı bir şekilde çekiliyor. Bunlar gözümüzün gördüğü şeyler. Bunları düzeltemediğimiz müddetçe bize 8 tane yeraltı Türkiye'si de yetmez. Yeraltı suyunu olan Türkiye'ye de yetmez. Yani. Bunu aslında önümüzdeki programda ve programlarda muhakkak gündemde tutmaya çalışalım bence. Çünkü yani Türkiye çok ciddi bir kuraklık. Bakan Pakdemirli'nin de söylediği gibi Türkiye kuraklık yaşayan ülkeler arasına girebilir. Ciddi kuraklık yaşayan ülkeler arasına demiş. Ve mesela Türkiye'de %70 kapalı açık kanal sulaması yapıldığını ama artık yaptığımız sulamaların %94'ünü kapalı yapıyoruz demiş. Bu meseleyi bir ele alalım. Bir de buna bağlı olarak başka bir durum teknolojik olarak İstanbul Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehirdeki barajların doluluk oranlarının iyice azalmasıyla ilgili olarak Trakya'da son 92 yılın en kurak yılı olduğunu söylüyor akademisyenler. Deniz suyunun içme suyu olması için çabalıyoruz diye bir açıklama yapmış. Yurt dışından teknik destek almayı düşünüyoruz da demişti. Dün de söylemiştik. Biraz da bunu aslında şey yapalım. Bunun üzerinde de teknik imkanları üzerinde de önümüzdeki programlarda konuşmaya devam edelim derim ben. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum Ömer abi. Dikkat ederseniz... Son dakika, evet. Evet, evet. Dikkat ederseniz Türkiye kuraklığa girebilir bilmem ne şeklinde açıklamalar yapılıyor. Evet. Bunu 20 senedir yaklaşık bilim insanları söylüyorlar. Türkiye'nin nerelerinin kuraklıktan, nerelerin sudan müzdarip olacağını iklim değişikliği projeksiyonlarıyla ortaya koyuyor, evet, bilim insanları yıllardır. Ve halen kalkıp bunu söylüyor olmak... Çok büyük bir gerçeği inkar ediyor olmak değil mi aynı zamanda? Yani siz daha iklim anlaşmasını imzalamamışken, suyla ilgili bütün... Onaylamamışken. Evet, onaylamamışken, meclisinizden geçirmemişken, suyla ilgili yapacağınız hangi şey tam olarak samimiyet ifade edebilir ki? Yani sorunun köküne inmiyorsunuz ki zaten. Yani onu görmüyorsunuz. Dolayısıyla yani bunun sonu yok. Yarın yeraltı suyu, ertesi gün bulutlardaki su, bir sonraki çatılarımızdaki su bilmem ne falan yok bunun sonu. Yani ama maalesef. Bunun biraz daha detaylı bilgi edinip kullanabiliriz. Peki bitirdik. Tamam, bitirdik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.